शांति शांति शांति वस्तु तत्व ये हो गया था। यावंती ज्ञानानि तावंती अज्ञानानि थी। व्यवहित तो ज्ञान इव अव्यवहित तो ज्ञान नापि अज्ञान निवर्तन इति न कापि अनुपति। जितने ज्ञान है इतने ही अज्ञान है। तो व्यवहित तो ज्ञान एक बार घटों को देखा, दो दिन के बाद घटों को देखा, प्रथम ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी? प्रथम घट ज्ञान हुआ तो अज्ञान की निवृत्ति होगी? और दो दिन के बाद घट देखे तो जितने ज्ञान इतने अज्ञान। पहले अज्ञान नष्ट हो गया प्रथम ज्ञान से, दो दिन के ज्ञान से जो नष्ट होगा वो ज्ञान अलग है। जितने बार ज्ञान होगा इतने ज्ञान नष्ट होगा, जितने ज्ञान उतने अज्ञान है। फिर ज्ञान और ज्ञान का निवर्तक है। तो एक दिन व्यवधान होने पर ज्ञान से जैसे अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसी प्रकार लगातार घट घट ज्ञान अव्यवहित ज्ञान से भी अज्ञान की निवृत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान जितने है अज्ञान भी उतने है। परोक्ष स्थले भी, परोक्ष स्थल में अज्ञान की निवृत्ति होती या नहीं होती? अज्ञान एक प्रमातृगत है, एक विषयगत है, प्रमेयगत है। प्रमातृगत अज्ञान की निवृत्ति होती परोक्ष ज्ञान से, विषयगत प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होती। तो परोक्ष स्थले भी प्रमातृगत अज्ञान निवृत्ति रखती है वो, प्रमातृगत अज्ञान की निवृत्ति होती है भी तत्र जाना में भी प्रत्यय, परोक्ष ज्ञान होने पर जाना में इसी प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है अज्ञान की निवृत्ति होती। तेन स अभेद असत्व आपादक आवरण अज्ञान की निवृत्ति होती है। अस्थि भान परोक्ष ज्ञान होने के बाद अस्थि, और अभान आपादक अज्ञान की निवृत्ति होगी अपरोक्ष ज्ञान से। अब तेन स अभेद ग्रहात परोक्ष भ्रमे भी जाना की प्रत्यय, तेन स परोक्षेण अज्ञान निवर्तकेन, जो परोक्ष ज्ञान है परमातृगत अज्ञान का निवर्तक है उसी के साथ तेन सह, तेन का अर्थ अज्ञान निवर्तक परोक्ष ज्ञान न सह अभेद ग्रहात, अभेद ग्रहात होता है भ्रमस्थल में भी अभेद ग्रह होता है, परोक्ष भ्रमे भी, परोक्ष भ्रम में भी अपिग्रहण से अपरोक्ष भ्रम में भी अभेद ग्रह होता है, परोक्ष भ्रम में भी अपर होता है। अधिष्ठान स्वयं प्रमाता, अज्ञान किसमें है? परोक्ष स्थल में किसी अज्ञान की निवृत्ति होती है? प्रमातृगत अज्ञान, प्रमातृगत अज्ञान का अधिष्ठान क्या होगा? प्रमाता, प्रमाता में अज्ञान है, तो प्रमाता के साथ ज्ञान का अभेद परोक्ष भ्रमेण परोक्ष ज्ञान हुआ, जो कि अज्ञान निवर्तक भ्रम हो अथवा परोक्ष भ्रम हो अथवा अपरोक्ष भ्रम हो, दोनों स्थल में भ्रमे पे अधिष्ठान अभेद ग्रह, अधिष्ठान के साथ अभेद ग्रह होता है। अधिष्ठान ही प्रमाता से, प्रमाता का अज्ञान निवर्तक परोक्ष ज्ञान के साथ अभेद ग्रहात ज्ञानवान अहम, जिस अंतकरण वृत्ति है ज्ञान, वृत्ति वृत्तिमत अज्ञान एक मान कर, वृत्ति वृत्तिमत है अंतकरण एक मान करके अंतकरण आभूषण चैतन्य में ज्ञानवान अहम। अंतकरण वृत्ति किस में होती है? अंतकरण, अंतकरण के साथ चैतन्य का अंतकरण उपहित चैतन्य जीव, अंतकरण के साथ एकत्व भ्रम होने से अंतकरण वृत्ति के साथ भी एकत्व भ्रम हुआ, वृत्ति वृत्तिमत्व को एक लेकर के। तो वृत्तिमान होता है अंतकरण, होता है वृत्तिमत, अंतकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य होने से ज्ञानवान अहम इसे भान होता है। इसी प्रकार यहाँ जो परोक्ष ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक, उसी ज्ञान के साथ अज्ञान का अधिष्ठान प्रमाता का अभेद ग्रह होने से जानामी के प्रति ज्ञानवान ऐसे भान होता है। न से विवरण अंतकरण परिणाम ज्ञान तो उपचार, विवरण में कहा गया अंतकरण का परिणाम वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार गौण प्रयोग किया गया, ज्ञान नहीं है। और यहाँ इदम वृत्ति में भी ज्ञान कहेंगे, इदम वृत्ति यदि अंतकरण का परिणाम ज्ञान हुआ तो ज्ञानत्व उपचार विवरण का ने कहा तो विवरण का विरुद्ध होता है। इदम वृत्ति रहती ज्ञानत्व तो विवरण विरुद्ध इतना क्यों नहीं है। जो उपचार कहा गया उपचार किसके लिए कहा, प्रकाशत्व निबंधन ज्ञान पद प्रयोग विषय तम उपचार शब्द का अर्थ प्रकाशत्व के कारण ज्ञान पद प्रयोग होता है। अंतकरण वृत्ति में भी ज्ञान पद का प्रयोग होता है क्योंकि अंतकरण वृत्ति भी प्रकाश है, वस्तु तो प्रकाश नहीं है। प्रकाशत्व के कारण जो ज्ञान पद प्रयोग किया जाता है वो गौण है वृत्ति में अंतकरण का परिणाम है। किंतु अज्ञान निवर्तक ज्ञान यदि कहेंगे अंतकरण वृत्ति भी अज्ञान का निवर्तिका है, होने से वो ज्ञान है, वहाँ गौण नहीं है। अंतकरण वृत्ति को ज्ञान शब्द से जो कहेंगे तो गौण कौन मानेंगे, अज्ञान निवर्तक हो निवर्तकत्व है ना गौण है। अज्ञान निवर्तकत्व अंतकरण वृत्ति में है, घट का ज्ञान होता है घटाकार वृत्ति, वो अज्ञान का निवर्तक है क्या है, घटाकार वृत्ति अज्ञान का निवर्तक होने से अज्ञान निवर्तकत्व अंतकरण वृत्ति में है। ये ज्ञान पद का गौण नहीं है, अंतकरण वृत्ति में जो ज्ञानत्व का उपचार है अज्ञान निवर्तक के अभिप्राय से नहीं, अज्ञान निवर्तकत्व के कारण ज्ञान पद का उपचार नहीं। ज्ञान पद उपचार कहाँ होता है, प्रकाशत्व निबंधन ज्ञान पद प्रयोग, अंतकरण वृत्ति को प्रकाश कहेंगे, प्रकाशत्व के कारण ज्ञान पद प्रयोग करेंगे तो अंतकरण जड़े उसके वृत्ति में प्रकाशत्व कहाँ चाहेगा, चिदाभास होकर के प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाशत्व मूलक ज्ञान पद प्रयोग के लिए उपचार का औपचारिक जो कहा गया किसके लिए, प्रकाशत्व निबंधन ज्ञान पद प्रयोग विषय है, न तो अज्ञान निवर्तकत्व निबंधन ज्ञान पद प्रयोग होती औपचारिक। अज्ञान निवर्तकत्व के कारण जो ज्ञान पद प्रयोग होता है वो उपचार नहीं, औपचारिक नहीं। अंतकरण वृत्ति ज्ञान है उसमें ज्ञानत्व तो है उपचार है, अंतकरण वृत्ति में ज्ञानत्व तो है या ज्ञानत्व का उपचार है, ज्ञानत्व है या नहीं, ज्ञानत्व भी है ज्ञानत्व का उपचार भी है। उपचार किसको लेकर के, हाँ प्रकाश ज्ञान का तो प्रकाश करेंगे तो हम अंतकरण वृत्ति को जो प्रकाश कहेंगे वहाँ उपचार है। और ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, अज्ञान निवर्तकत्व में ज्ञान पद को यदि कहेंगे अंतकरण वृत्ति अज्ञान निवर्तक है या नहीं, इसलिए ज्ञानत्व का उपचार नहीं है। तो ध्यान रखना अंतकरण वृत्ति में ज्ञानत्व उपचार विवरणकार ने कहा, किंतु उपचार किसको लेकर प्रकाशत्व मूलक ज्ञान पद प्रयोग करेंगे तो उपचार, और अज्ञान निवर्तकत्व कारण निबंधन ज्ञान पद प्रयोग करेंगे उपचार नहीं है। तथा च अविद्यावृत्तो यत्र ज्ञान पद प्रयोग तत्र उपचारिक एव, अविद्यावृत्ति में कहीं ज्ञान पद प्रयोग कर दिया, अविद्यावृत्ति में अविद्यावृत्ति के द्वारा साक्षी ज्ञान होता है तो जो ज्ञान पद प्रयोग किया तत्र औपचारिक किसको लेकर के, प्रकाशत्व निबंधन अविद्यावृत्ति स्वयं प्रकाश है क्या, तो यहाँ औपचारिक होगा। न तो अविद्यावृत्तिर अज्ञान अविद्यावृत्ति ज्ञान से भिन्न हुआ अज्ञानत्व का था ज्ञान अन्यत्व, अविद्यावृत्तिर अज्ञानत्व अविद्यावृत्ति यदि ज्ञान से अन्य हुआ, अविद्यावृत्ति ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान पद का प्रयोग किया औपचारिक, ज्ञान से औत्सर्गिक प्रामाण्यमिति विविध्यता, ज्ञान प्रमाण है अप्रमाण है, ज्ञान में प्रामाण्यम औत्सर्गिकम उत्सर्ग है अर्थात उसका अपवाद है, ज्ञान कभी कभी प्रमाण है कभी कभी प्रमाण नहीं है, हैं कहाँ प्रमाण नहीं है, ब्रह्मस्थल में प्रमाण नहीं है, मैं बात होगा उत्थल पर अंतकरण वृत्ति है ज्ञान सर्प ज्ञान साक्षी ज्ञान, साक्षी ज्ञान कहीं अप्रमाण कहीं प्रमाण है, इसलिए ज्ञान प्रमाण सर्वत्र नहीं है। किंतु यदि साक्षी ज्ञान अविद्यावृत्ति ही तो है, अविद्यावृत्ति जैसे अंतकरण वृत्ति ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, साक्षी ज्ञान है अविद्यावृत्ति, अविद्यावृत्ति यदि ज्ञान ही नहीं हुआ अविद्या वृत्ति को ज्ञान नहीं मानेंगे, तो जितने ज्ञान है सब क्रम ही यथार्थ ज्ञान कौन है ब्रह्म बताओ, अंतकरण वृत्ति कौन ब्रह्म है बताओ, अंतकरण वृत्ति ब्रह्म नहीं है, अविद्या वृत्ति ब्रह्म है। अविद्या वृत्ति को यदि ज्ञान नहीं कहेंगे तो फिर ज्ञान कौन रहा, अंतकरण वृत्ति, अंतकरण वृत्ति से अप्रम है। तो ज्ञान जो ज्ञान में प्रामाण्य औसर्ग का विरुद्ध हो जाएगा, ज्ञान सामान्य सब प्रमा है ऐसा कहना चाहिए। अविद्या वृत्ति अज्ञानत्व, अज्ञानत्व का क्या हुआ ज्ञान अन्यत्व, ज्ञान भिन्न यदि मानेंगे, ज्ञान में जो औसर्ग को प्रामाण्य कहा गया जाता है विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि निरपवाद नियम से व संभव औसर्गिकों का तो सापवाद, जहाँ उत्सर्ग कहेंगे वहाँ अपवाद है, ये उत्सर्ग है अर्थात इसका अपवाद होता है, कहेंगे प्रमा नहीं है। किंतु यदि अविद्या वृत्ति को ज्ञान नहीं मानेंगे, अंतकरण वृत्ति ही ज्ञान हुआ तो सब प्रमाण ही निरपवाद नियम से व निरपवाद नियम क्या है औसर्ग का नहीं, ज्ञान मात्र ही प्रमा है, ये संभव है इतने नवाच्य सिद्धांति कहता है। उत्सर्ग जो उत्सर्ग कहा गया किसके लिए, इच्छा जनक वृत्ति मात्र से ज्ञान तो अभिवृत्ति उत्सर्ग तो उसको, यहाँ जो ज्ञान में औसर्ग को प्रामाण्य कहा गया, यहाँ ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं, यहाँ ज्ञान पद का अर्थ है इच्छा जनक वृत्ति, ज्ञान का क्या तो आप जानाति इच्छति यतते, ज्ञान इच्छा का जनक है नहीं, इच्छा जनक वृत्ति जिस प्रकार अंतकरण वृत्ति इच्छा जनिका है, घट ज्ञान होती घट की इच्छा होगी, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान क्या इच्छा जनक है, ब्रह्म ज्ञान इच्छा जनक होता है नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान है रजत ज्ञान हुआ सूत्र में दौड़ कर जाते उठाने के लिए, तो अविद्या वृत्ति भी इच्छा जनक है नहीं, अंतकरण वृत्ति जैसे इच्छा जनक है अविद्या वृत्ति भी इच्छा जनक, तो ज्ञान शब्द से किसको कहेंगे, अंतकरण वृत्ति कहेंगे या अविद्या वृत्ति को कहेंगे, दोनों कहेंगे, क्योंकि इच्छा जनक वृत्ति को ज्ञान ही इस स्थल पर इच्छा जनक वृत्ति मात्र से ज्ञानत्म अभिवृत्त, इच्छा जनक वृत्ति मात्र को ज्ञान कहेंगे तो अविद्या वृत्ति ज्ञान होगा, उनसे अविद्या वृत्ति प्रमा है नहीं, इसलिए औसर्ग से जो कहा गया अविद्या वृत्ति को भी ज्ञान मान करके ज्ञान से प्रामाण्यम औसर्गिकम कहा गया है। ज्ञान को यदि अज्ञान निवर्तक को ही ज्ञान कहेंगे, अज्ञान निवर्तक ज्ञान कहेंगे ज्ञान पद, तो अविद्या वृत्ति अविद्या अज्ञान निवर्तक नहीं, इसलिए वहाँ औसर्ग का प्रामाण्य नहीं घटेगा, क्योंकि अविद्या वृत्ति यदि ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान तो केवल अंतकरण वृत्ति और प्रमाण ही अवसर्ग क्यों होगा, किंतु इच्छा जनक वृत्ति को यदि ज्ञान शब्द से लेंगे तो अविद्या वृत्ति भी ज्ञान है, इसलिए प्रमाण नहीं होने से अवसर्ग को प्रामाण्य कहा गया। अर्थात तो अविद्या वृत्ति कभी प्रमा होती कभी अप्रमा, ब्रह्मस्थल में अविद्या वृत्ति अप्रमा है, सुख का ज्ञान होता है दुख का ज्ञान होता है, ये अविद्या वृत्ति है नहीं साकी वासी है, तो प्रमा है अप्रमा, प्रमा है प्रमा है। यथवा वृत्ति भेदे भी इदम रूपयोर इदम अनुसावचन चैतन्य प्रकाशन फल इत्यादि ज्ञान इत्यादि, ये चल रहा है ब्रह्म ज्ञान में दो वृत्ति है, एक इदम वृत्ति और एक अंतकरण वृत्ति और एक सर्पाकार वृत्ति अविद्या वृत्ति, ये दो यथवा वृत्ति भेदे भी एक इदम वृत्ति एक रूपये वृत्ति है, इदम रूप्यम योर इदम अनुसावचन चैतन्य प्रकाशन, इदम हो रजत हो दोनों ही किसके द्वारा प्रकाशित हो गए, इदम पद से सुक्ति रूपे है रजत अध्यस्त है, दोनों ही इदम अंशावचन चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, प्रमेय चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हो, ऐसे घट प्रकाशित होता है घटावचन चैतन्य के द्वारा, इदम भी प्रकाशित होता है इदम आवचन चैतन्य के द्वारा, उसमें रजत भी अध्यस्त है ऐसे रजत भी प्रकाशित किसके द्वारा होगा इदम आवचन चैतन्य, तो इदम आवचन चैतन्य प्रकाश हो गए दोनों, तो दोनों का प्रकाश को क्या हुआ इदम अंशावचन चैतन्य, वही फल एक हुआ ना नहीं, इदम वृत्ति अलग है रजत वृत्ति अलग है, किंतु दोनों का फल रूप प्रकाश के एक होने से फले क्या, फले क्या, एक फल हो गया, ऐसे ज्ञान एक थी। इदम और रूपयम दोनों का प्रकाशक ज्ञान कितने है? एक ही उसने चैतन्य फल एक हो गया, ज्ञान एक थी। न से परोक्ष भ्रमे अपरोक्ष एक चैतन्य रूप फल एक अभाव, परोक्ष भ्रम हुआ, सर्प भ्रम हुआ, सुनकर शब्द सुनकर के भ्रम हुआ, सुना सर्प अस्थि सुनकर के परोक्ष भ्रम होगा। परोक्ष भ्रम में अपरोक्ष एक जो चैतन्य रूप फल, अब चैतन्य अपरोक्ष एक रस वो फल के द्वारा प्रकाशित ऐक्य कैसे होगा परोक्ष भ्रम में? कथम तन निबंधन ज्ञान ही के अनुभव, तो फल ऐक्य के कारण ज्ञान ही का अनुभव कैसे होगा? इतने वाच्य तत्र फलैक्यम अपनी उपचर्य ज्ञान ही को उपचारित हो विशेषा। जहाँ परोक्ष भ्रम हुआ, भ्रम अपरोक्ष भी होता है परोक्ष भी होता है। रज्जु में जो सर्प देखते हैं उसको परोक्ष भ्रम कहेंगे अपरोक्ष कहेंगे? अपरोक्ष देखते हैं, किंतु सुन करके शब्द से ज्ञान हुआ अत्र सर्प परोक्ष भ्रम हुआ। परोक्ष भ्रम स्थल में, परोक्ष भ्रम स्थल में जो परोक्ष सर्प है वो चैतन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, परोक्ष भ्रम स्थल नहीं होता है। अपरोक्ष एक रस चैतन्य रूप फल एक नहीं हुआ तो ज्ञान के कैसे होगा? तो वहाँ फल का उपचार गौण प्रयोग, जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान स्थल में अधिष्ठान और अध्यस्त दो यथार्थ ने अपरोक्ष भ्रम स्थल में अधिष्ठान इदम और रजत दोनों इदम अनुसार चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, इस प्रकार परोक्ष भ्रम में भी एक ही चैतन्य अधिष्ठान और अध्यस्त का प्रकाशित ऐसा मान करके उपचार करके फलैक्यम अभी उपचर्य फलैक ही नहीं, क्योंकि एक तह अपरोक्ष चैतन्य वह परोक्ष भ्रम स्थल में परोक्ष सर्प का प्रकाशक नहीं, तो भी फलैक का गौण प्रयोग करके ज्ञानी के उपचार ये विशेष है। विशेष कहाँ रहा? परोक्ष भ्रमस्थल, अपरोक्ष भ्रमस्थल में ज्ञान एक है, इदम ज्ञान रजत ज्ञान एक है। किसको लेकर के? फलैक्य दोनों का फल, दोनों का प्रकाश होगा, किस किस का? इदम और रूपय। ननु तन्मते यथा क्रमम इदम रूप्याकार अंतकण वृत्ति अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबिताभ्याम वा, एक इदमाकार अंतकण वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, इदमाकार अंतकण वृत्ति होती जैसे घट ज्ञान हुआ, घटाकार अंतकण वृत्ति से वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य होकर के चिदाभास होकर के और घट का प्रकाश होता है। इदम रजतम में इदम का प्रकाश होगा, पूर्वशी कहता है इदमाकार अंतकण वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा इदम का प्रकाश होगा। और रजत कैसे होगा? रजताकार अविद्यावृत्ति, रजत का रजताकार अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य दोनों के द्वारा इदम रजत दोनों का प्रकाश होगा। इदम का प्रकाश होगा इदमाकार अंतकण वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा, और रजत का रुपये का प्रकाश होगा रुपयाकार अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा। एकता दे दिया यथाक्रम इदम रुपयाकार अंतकण वृत्ति अविद्यावृत्ति, इदमाकार अंतकण वृत्ति और रुपयाकार अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबिताभ्याम वा एक तद अभिव्यक्ताभ्याम वा, अथवा वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा कहो, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा। शब्द प्रयोग अलग करते हैं, घट ज्ञान होता है, घट का प्रकाश होता है घटाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, चिदाभास के द्वारा घट का प्रकाश होता है। कहीं कहीं कहते घटाकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा, वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, घटाकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा घट का प्रकाश होगा। और सर्प रुपये का प्रकाश कैसे होगा? इदम रुपये में ब्रह्मस्थल में रुपयाकार अविद्यावृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा, तद अभिव्यक्ताभ्याम वा चैतन्य भ्याम दूसरा हो गया। तृतीय हो गया इदमंसावच्छिन्न तद अनवच्छिन्नाभ्याम, इदमंसावच्छिन्न तद अनवच्छिन्न चैतन्य, एक इदमंसावच्छिन्न चैतन्य एक इदमंस अनवच्छिन्न चैतन्य, इदमंस रूप्य अधिष्ठान चैतन्य भ्याम, इदमंस का अधिष्ठान चैतन्य रूप्य का अधिष्ठान चैतन्य, ये दोनों के द्वारा प्रकाशित होगा। इदम रूपये ये दोनों को अगर वेद्यत्व न इधम रूप वेद्य के प्रकाश होगा अवच्छिन्न फल भेदा फल से भेदा अवच्छिन्न रूप से फल हो गया एक भिन्न भिन्न हो गया फल एक में इधम आकार अंतकरण वृत्ति प्रतिबित चैतन्य दूसरा अविद्या प्रतिबित चैतन्य अथवा इधम अभिव्यक्त चैतन्य अविद्या अभिव्यक्त चैतन्य दो अलग अलग हो गया इधम अंशा अवच्छिन्न चैतन्य और इधम अंशा अनवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा रजित का प्रकाश होगा इधम अंशा अधिष्ठान चैतन्य और रूपी अधिष्ठान चैतन्य दो के द्वारा प्रकाशित होगा प्रथम फल क्या फल भिन्न भिन्न हो गया उसका अनवच्छिन्न फलीभूत चिन्ह मात्र अवेदस्य सर्वत्र समानता यदि सिद्धांत कहेगा जो चैतन्य चिन्ह मात्र है अनवच्छिन्न फलीभूत चिन्ह मात्र सर्वत्र एक ही है जैसे घटाकाश महाकाश एक ही महाकाश सर्वत्र समान है अनवच्छिन्न चिन्ह मात्र घटाकाश महाकाश घटाकाश से भिन्न है अभिन्न है अभिनय मानते घटाकाश महाकाश गुहाकाश जैसे गुहाकाश घटाकाश मठाकाश इसी प्रकार अनवच्छिन्न चैतन्य तो सबके साथ समान है घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ भी समान है रजतावच्छिन्न चैतन्य इधमावच्छिन्न चैतन्य सबके साथ ही है अनवच्छिन्न जो फलीभूत चिन्ह मात्र का आवेद सर्वत्र समान है उसके लेकर फल के क्या कहेंगे घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान सर्वत्र अनवचन चैतन्य के साथ अवचन चैतन्य का एकत्व है तो घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान में एक ही ज्ञान कहा जाता है नहीं होता अलग अलग होगा तो इधम रजत में ज्ञान एक ही कैसे होगा अनवच्छिन्न फलीभूत चैतन्य मात्र का आवेद यदि कहेंगे तो सब ज्ञान में अभेद हो जाएगा घट ज्ञान पट ज्ञान में अभेद हो जाएगा ये आपत्ति नहीं इधम अंश है कि तद अवच्छिन्न में भी चैतन्य उपादान अच्छा इधम अंश का उपादान कारण क्या है इधम अंश अवच्छिन्न चैतन्य में इधम इधम रहेगा घट अध्यर्थ घट का उपादान चैतन्य विवर्त उपादान चैतन्य कौन होगा घटावचन चैतन्य या अनवचन चैतन्य शुद्ध चैतन्य घटावचन चैतन्य यदि मानेंगे घट अध्यस्त होगा तो आवचन चैतन्य पहले घटावचन हो तो घट अध्यस्त होगा घटावचन कैसे होगा घट जब तो अध्यस्त नहीं तो घटावचन कैसे बनेगा घट घटावचन चैतन्य में रहेगा दंड दंड विशिष्ट पुरुष में रहेगा रूपम रूप विशिष्ट घट में रहेगा रूप घट में रहेगा नहीं रूप विशिष्ट घट में या निरूप घट में रहेगा रूप विशिष्ट घट में रूप रहने के लिए रूप का आश्रय कौन हुआ रूप विशिष्ट घट घट भी आश्रय हुआ रूप भी आश्रय हुआ तो आत्मा से इस प्रकार दिया नहीं दमन से भी तद अवच्छिन्न में भी चैतन्य उपादान इदमन सत्थल में भी उपादान कारण दमन सावचन चैतन्य होगा अनवचन चैतन्य इतना आत्मा से न वा रूपे इदमन सा अनवचन उपादान रजत का उपादान कारण क्या इदमन सा अनवचन चैतन्य होगा रजत का उपादान भी इदमन सावचन होगा यदि इदमन सा अनवचन चैतन्य उपादान होगा तो इदम रजतम कैसे भान होगा इदम के साथ रजत का दोनों होने के दोनों का प्रकाशक चैतन्य एक होना चाहिए यदि इदम अंश का प्रकाशक इदम सावचन चैतन्य तो रजत का प्रकाशक क्या होगा इदम सावचन चैतन्य नहीं कि इदम अनवचन अनवचन यदि हो जाएगा इदम रूप्यमिति प्रतीत अनुभवते यहाँ तो संकावन पर सिद्धांत होता है ना अविद्यावृत्ति स्थावत ना ज्ञान नासिका अविद्यावृत्ति अज्ञान के अज्ञान से अविद्यावृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है नहीं तो अविद्यावृत्ति स्थावत अज्ञान से नासिका न तो अज्ञान का नासिका कौन किंतु अंतकरण वृत्ति इदम आकार इदम आकार अंतकरण वृत्ति अज्ञान का निवर्तिका अज्ञान निवर्तिका है तथा से तद अभिव्यक्त चैतन्य में रूपम अभिविन्यति फल के संभवात जो इदम अंतकरण वृत्ति इदम आकार वृत्ति हुई इदम आकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त जो चैतन्य वही रजत का भी अभिव्यंजक है अलग नहीं इति फल के संभवात एक ही जो अंतकरण वृत्ति अज्ञान निवर्तिका अंतकरण वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य जैसे रजत का अभिव्यंजक है ऐसे रूप्य का भी अभिव्यंजक है फल के संभव है नहीं अवच्छेद के भेदन फलभेद अवच्छेद इदम अंश अवच्छिन्न चैतन्य में अवच्छेद कौन हुआ? इदम अंश रुपया अवच्छिन्न कहेंगे तो अवच्छेद क्या हुआ? रुपया। अवच्छेद भिन्न भिन्न होने से फल भिन्न हो जाएगा क्या? नहीं, किंतु व्यंजक भेदन अज्ञान निवर्तक रूप व्यंजक भेदन अज्ञान नाशक वृत्ति भेदन। इदम रजत में अज्ञान नाशक वृत्ति कौन है? इदम वृत्ति। और रजत वृत्ति अज्ञान नाशक है? नहीं नहीं। इसलिए अज्ञान नाशक व्यंजक वृत्ति भेदनाय अभिनय। इदम रूप्य में व्यंजक वृत्ति एक या दो है? दो है, दो है। इदम रजतम भ्रमस्थल में अज्ञान निवर्तिका वृत्ति कौन है? इदम एक है। तो व्यंजक रूप फल कितने हुआ? एक हुआ। किंतु व्यंजक भेद, इसलिए क्या हुआ? इदम रजतम, इसमें व्यंजक कौन हुआ? इदम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। इदम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य व्यंजक हुआ। भेद हुआ अभेद हुआ? अभेद हुआ, भेद नहीं। क्योंकि यहाँ वृत्ति किसको लेना? जो अज्ञान निवर्तक, और रजत वृत्ति अज्ञान का निवर्तक नहीं है। तथा च परमार्थ सचैतन्यम अधिष्ठान अध्यस्त ज्ञान से, अध्यस्त ज्ञान से अधिष्ठान किम? परमार्थ सत चैतन्य। अध्यस्त ज्ञान से अध्यस्त सर्प है, उसका अधिष्ठान उसके ज्ञान सर्प वृत्ति का अधिष्ठान हुआ परमार्थ सत है। तत्व द्विविधम अध्यस्तम च तत्व से अध्यस्त लेना। अध्यस्त दो प्रकार है, व्यावहारिक सत और प्रातिभाषिक सत्य। व्यावहारिक सत अध्यस्त है और अनध्यस्त कौन है? प्रातिभाषिक पारमार्थिक। अनध्यस्त कौन है? पारमार्थिक। अध्यस्त है व्यावहारिक और प्रातिभाषिक है अनध्यस्त। अध्यस्त है व्यावहारिक और प्रातिभाषिक है पारमार्थिक। प्रातिभाषिक क्या है? अध्यस्त। व्यावहारिक अध्यस्त है, प्रातिभाषिक अध्यस्त है। व्यावहारिक सत प्रातिभाषिक सत्य तदुत्तम प्राग व्यावहारिक सत्व विषयत्वाद प्रत्यक्ष नागम बाधकम। व्यावहारिक सत्व को विषय करता है व्यावहारिक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण आगम का बाधक नहीं होगा, क्योंकि आगम तो पारमार्थिक सत प्रतिपादक है, उसका बाधक अद्वैत पारमार्थिक सत है। और प्रत्यक्ष तो व्यावहारिक सत्व को विषय करेगा, पारमार्थिक सत्व को विषय करता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं करता, इसलिए आगम का बाधक नहीं होगा, क्योंकि आगम पारमार्थिक सत्व विषय है। परमार्थ सत्व आदय त्रिविधम सत्व, तीन सत्व हो गया, प्रातिभाषिक सत्व, व्यावहारिक सत्व और परमार्थ सत्व कौन है? चेतन। कितने सत्व हो जाएगा? त्रिविधम सत्व में प्रातिभाषिक और व्यावहारिक में पार्थक्य, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक में। पारमार्थिक तो त्रिकालाबाध्यत्व पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक दोनों है बाध्य। दोनों यदि बाध्य हो गया दोनों में क्या भेद होगा? एक ब्रह्म ज्ञान नहीं वो बाध्यत्व कौन? प्रातिभाषिक व्यावहारिक और ब्रह्म ज्ञान अपनी बाध्यत्व प्रातिभाषिक। अभी सत्तात्र विधि विचार ननु एवं सत्व त्रैविध्य विभाग नोपपद्य थे। सत्ता का जो त्रैविध्य आप कहते विभाग करते नहीं बनेगा। प्रातिभाषिकादपि अपकृष्टस्य स्वप्न रूपस्य, जैसे प्रातिभाषिक होता है रज्जु सर्प होता है, इदम रजतम भ्रमस्थलम इदम रजतम हुआ, ये जो प्रातिभाषिक है उसके अपेक्षा स्वप्न में जो दिखते हैं वो प्रातिभाषिक सर्प के अपेक्षा और अपकृष्ट है। अपकृष्ट क्यों? सब व्यवहार काल में जो रजत भ्रम हुआ इदम रजतम, वहाँ इदम अंश व्यवहार के प्रातिभाषिक है, व्यवहार के सपने में देखा इदम रजतम भ्रम हुआ। सपने में यथार्थ ज्ञान भी होता है भ्रम भी होता है। सपने में जो इदम रजत भ्रम हुआ वहाँ इदम व्यवहार के है प्रातिभाषिक है, तो सपने में भ्रम में जो अधिष्ठान इदम ज्ञान हुआ वह भी व्यवहारिक प्रातिभाषिक। और व्यवहार में इदम ज्ञान व्यवहारिक। तो व्यवहार का जो इदम रजतम ज्ञान की अपेक्षा स्वप्न में जो इदम रजत ज्ञान हुआ वह अपकृष्ट वाला नहीं, तो उसका अधिष्ठान भी अध्यक्ष थे। तो प्रातिभाषिकाद्य अपकृष्ट से स्वप्न रूप से स्वप्न में जो रजते व्यावहारिक प्राति जागृत अवस्था में जो रजते देखते हैं वो व्यावहारिक इदम रजत जो भ्रम हुआ ये प्रातिभाषिक है ना, इदम रजत में रजत प्रातिभाषिक है। और स्वप्न में जो रजत देखा वो रजत प्रातिभाषिक रजत से अपकृष्ट हो गया। अपकृष्ट है क्यों अपकृष्ट हुआ, क्योंकि उसका अधिष्ठान भी प्रातिभाषिक है। और प्रातिभाषिक रजत का स्वप्न रजत स्वप्न में भ्रम का भ्रम ज्ञान का विषय रजत और जागृत में भ्रम ज्ञान का विषय रजत, ये दोनों में दोनों तो प्रातिभाषिक हम कहते हैं। पूर्व से कहता है स्वप्न में जो रजत का भ्रम हुआ वो रजत, जागृत काल में भ्रम विषय रजत का विषय अपकृष्ट है। अपकृष्ट होने का कारण है दोनों का अधिष्ठान एक प्रकार नहीं। व्यवहार में जो रजत ज्ञान हुआ वहाँ इदम रजतम इदम ज्ञान होता है व्यावहारिक, और स्वप्न में जो इदम रजत ज्ञान हुआ इदम ज्ञान भी प्रातिभाषिक, इदम भी प्रातिभाषिक जो अधिष्ठान हो गया तो अध्यस्त रजत भी प्रातिभाषिक रजत से और निकृष्ट हो गया। और व्यावहारिकादपि उत्कृष्ट है अविद्यानिवृत्ति सद्भाव, अविद्यानिवृत्ति अविद्या प्रपंच सब तो व्यावहारिक है और अविद्या की निवृत्ति होगी, मुख्य अज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगी अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या की निवृत्ति होने पर अब व्यवहार क्या होगा उसे, अविद्यानिवृत्ति व्यवहार नहीं तो व्यावहारिक नहीं ना, तो व्यावहारिक से उत्कृष्ट होगी अविद्यानिवृत्ति। कहेंगे तो अविद्यानिवृत्ति को अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही कहते हैं, कहेंगे ब्रह्म रूप नहीं है किंतु व्यवहार से तो उत्कृष्ट हुआ, व्यावहारिक संसार रहेगी अभी संसार रहेगा अविद्यानिवृत्ति का, तो अविद्यानिवृत्ति है व्यावहारिक से उत्कृष्ट। और प्रातिभाषिक से अपकृष्ट हो गया स्वप्न रजत, तो कितने सत्ता होनी चाहिए, पांच होनी चाहिए। इति चेतना स्वप्ने प्रातिभाषिक निकृष्टते प्रमाण अभावत्, स्वप्न में जो रजत देखा वो प्रातिभाषिक से निकृष्ट पूर्व पीछे ने कहा था। प्रातिभाषिक एकदम रजत भ्रम ज्ञान में जो रजत उसके अपेक्षा स्वप्न में जो भ्रम ज्ञान का रजत निकृष्ट इसमें प्रमाण नहीं तथा ही। क्यों नहीं प्रमाण नहीं, प्रातिभाषिकत्व ही प्रतिभास मात्र सत्व, प्रातिभाषिक किसको कहते हैं जो प्रतिभास काल में रहेगा, प्रतिभास काल मात्र में रहेगा। तच स्वप्न जागर समान, स्वप्न में भी रजत भ्रम हुआ जागृत काल में भी रजत भ्रम हुआ, दोनों प्रतिभास मात्र सत्य है, प्रतिभास मात्र सत्व दोनों में आ गया। नन जागरे अधिष्ठानता आवश्यक है गीता मंत्र से अधिक सत्ता को कम पूरा विषय कहता है। जागृत काल में जो इदम रजतम ज्ञान हुआ अधिष्ठान क्या है, इदम इदम सवचन चैतन्य अधिष्ठानता, इदम सवचन चैतन्य अधिष्ठानता का आवश्यकता का इदम अंतर। व्यावहारिक में जो अधिष्ठानता आवश्यक है गीता मंत्र हुआ, स्वप्न में जो अधिष्ठानता आवश्यक है गीता मंत्र दोनों समान है। सपने में जो इदम अंश है प्रातिभाषिक और जागृत में जो अधिष्ठान आवश्यक है इदम अंश व्यावहारिक, तो अधिक सत्ता का तो जागरे अधिष्ठान आवश्यक इदम अंश अधिक सत्ता के। स्वप्न काल तस्या भी प्रातिभाषिक, स्वप्न काल में तस्या भी थे अधिष्ठान आवश्यक इदम अंश भी प्रातिभाषिक वो भी प्रातिभाषिक निकृष्टतम इति चेतना। स्वप्न यहाँ पूर्व पीछे जो शंका करता है स्वप्न काल में अधिष्ठानता आवश्यकता के इदम प्रातिभाषिक मान करके सिद्धांत कहेगा स्वप्न काल में अधिष्ठानता आवश्यकता इदम नहीं है, इदम से आवश्यक चेतन अधिष्ठान नहीं है, स्वप्ने ही इदम न अधिष्ठानता आवश्यक तुल्यपद आरोपित, जैसे स्वप्न में रजत आरोपित है इसे इदम भी आरोपित है, रजत अध्यस्त इदम भी अध्यस्त हो गया, अधिष्ठान कैसे इदम सार्वजनिक कैसे बन गया। जिस प्रकार रजत अध्यस्त है स्वप्न में इदम भी अध्यस्त है, अधिष्ठान का आवश्यक न तुल्यपद आरोप्य, तो अधिष्ठान कौन है, तत्र अधिष्ठान अविद्यावचिन्न में भी चैतन्य वक्ष्यते। स्वप्न में अधिष्ठान कौन होगा, अविद्यावचिन्न चैतन्य, अविद्या और संचेतन व्यावहारिक है। अभी ये हो गया और जो अविद्यानिवृत्ति को कहा था व्यावहारिक के अपेक्षा उत्कृष्ट, अविद्यानिवृत्ति है पंचम प्रकार का पक्षे, अविद्यानिवृत्ति पंचम प्रकार इष्ट सिद्धिकार कहते विमुतात्म। पंचम प्रकार क्या है, पहले एक सत एक असत और एक सद असत, तीन हो गया। चतुर्थी क्या है, अनिर्वचनीय सद असत विलक्षण अनिर्वचनीय। चार प्रकार हो गया, सत असत उभय अनुभय, चार हो गया। और विमुतात्मा की कहते अविद्यानिवृत्ति, ये चार से विलक्षण है। सत तो नहीं असत नहीं उभय नहीं हो सकता है, और अनिर्वचन यदि कहेंगे माया के कार्य मानना पड़ेगा, तो उसका उपादान फिर अविद्या को मानना पड़ेगा। यदि अनिर्वचन कहेंगे अनिर्वचन का उपादान होना चाहिए, कार्य कार्य है तो उपादान नियम है, उपादान उसको अविद्या मानो फिर, क्योंकि अविद्या निवृत्ति हो अविद्या रहेगी। इसलिए पंचम प्रकार कहते हैं। पंचम प्रकार उनसे क्या हुआ, व्यावहारिक सत्व से अधिक सत्ता का हो गया, तो सत्ता तीन प्रकार के चार प्रकार हो जाएंगे। संसार कालीन सत्व से एवं विभावित न्यूनता, इस पक्ष में क्या उत्तर दिया, संसार संसार कालीन जो सत्व उसका विभाग है। अविद्यानिवृत्ति संसार काल में है, संसार काल में सत्व कौन है, तीन पारमार्थिक सत्य है संसार काल में या नहीं है, पारमार्थिक सत्व तीनों काल में रहेगा। प्रातिभाषिक है संसार काल में, व्यावहारिक है तो तीन ही हो गया। और पंचम प्रकार है नहीं अविद्यानिवृत्ति, अविद्यान संसार काल में, इसे संसार कालीन सत्व से वयम विभाग इतना न्यूनता है। एक उदाहरण देखिए, एक समाधान अथवा यद्वार अविद्यानिवृत्ति सत्व, अविद्यानिवृत्ति में सत्व रहेगा क्या, अविद्यानिवृत्ति अविद्या का नाश है उसमें सत्व है, तो सत्व ही नहीं तो उसका संग्रह करना क्या जरूरत है। सत्ता तीन प्रकार है, सत्व जिसमें वो तीन विभाग कर दिए, एक व्यावहारिक सत्य एक प्रातिभाषिक एक पारमार्थिक। अविद्यानिवृत्ति में सत्व है क्या, जैसे द्रव्य का विभाग किया पृथ्वी जलादि नौ द्रव्य, विभाग क्या है नहीं विभाग हुआ, पृथ्वी जलादि नौ द्रव्य का विभाग करने पर उसमें जाति रहा कुछ घटत्व, नौ द्रव्य का विवाह क्या घटत्व छूट गया ना नहीं, अच्छा रूप छूट गया ना नहीं, नौ द्रव्य का विवाह क्या रूप उसमें आया तो छूट गया ना नहीं, न्यूनता है। द्रव्य तो व्याप्य धर्म कह रहे हैं, द्रव्य का विवाह करेंगे, रूप प्रसाद में द्रव्य तो है क्या, ये द्रव्य तो जिसमें नहीं उसका विभाग उसको नहीं लेने से क्या पति है, विभाग क्या करते हैं द्रव्य का। इस प्रकार अभी विभाग किसका चल रहा है, सत्व का, जिसमें सत्व नहीं उसका ग्रहण नहीं हुआ तो कोई हानि है, अविद्या निवृत्ति में सत्व है या नहीं, सत्व जिसमें नहीं है। तीन प्रकार सत्व का विचार किया गया, सत्वम त्रैविध्यम, उसमें अविद्या निवृत्ति का ग्रहण नहीं हुआ। अविद्या निवृत्ति में सत्व है क्या, सत्व नहीं तो ग्रहण होने से क्या पति, द्रव्य का विवाह करें, अद्रव्य का ग्रहण नहीं होने से कोई न्यूनता है क्या। इस प्रकार कहते अविद्यानिवृत्ति सत्ताभाव है ना, सत्व विभाग न तदा संग्रह निबंधन दोष, सत्व का विवाह करेंगे उसमें अविद्यानिवृत्ति का संग्रह नहीं होगा, अविद्यानिवृत्ति का संग्रह नहीं होगा तो क्या दोष है, दोष नहीं। वस्तु तस्तु अविद्यानिवृत्ति ब्रह्मस्वरूप अनिर्वचनीय वाइति न विभाग न्यूनता, अविद्यानिवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप मानेंगे तो ब्रह्मस्वरूप है, नहीं तो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा। पंचम प्रकार जो कहते हैं वो अविद्यानिवृत्ति नाश है, नाश होने से अविद्या उपादान का नहीं चित भाष्य होने से अनिर्वाच्य मानना पड़ेगा। अविद्यानिवृत्ति चैतन्य के द्वारा भाष्य प्रकाश्य है और वो नाश है ना, अविद्यानिवृत्ति नाश है। ये पूर्व पिछड़ी क्या कहता है, इष्ट सिद्धि कार्य के मत में पंचम प्रकार क्यों माना, क्योंकि जितने कार्य है सब अविद्या उपादान का है, अविद्यानिवृत्ति भी कार्य उत्पन्न होता है तो उसका भी उपादान अविद्या मानना पड़ेगा, यदि उपादान अविद्या मानेंगे तो अविद्यानिवृत्ति फिर अविद्या माननी पड़ेगी, इसलिए अविद्यानिवृत्ति को व्यावहारिक नहीं मानना। किंतु नाश स्वपादन का होता है क्या? ध्वंस का उपादान कारण होता है। घट ध्वंस का उपादान कारण क्या है? घट है ना, है उपादान कारण नहीं होता है, ध्वंस का उपादान तत्व नहीं। अविद्यानुभूति नाश है, नाश होने से अविद्या उपादान तत्व नहीं होने से उचित भाष्य होने से अनिर्वाच्य मानना पड़ेगा। किसको? अविद्यानुभूति को अनिर्वाच्य मानना ही पड़ेगा, अनिर्वचनीय कहना ही पड़ेगा। अब ब्रह्म स्वरूप मानो नहीं तो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा। न विभाग निम्नता पंचम प्रकार पूछे ठीक है नहीं ये, न से विभाग से तात्विक करते। ये जो सत्ता कितने प्रकार है? तीन प्रकार विभाग जो किया, ये विभाग तात्विक है या अतात्विक है? तात्विक मानेंगे तो कोई दोष है? तात्विक तो अप्रतिधान, एक अद्वैत आप तात्विक ब्रह्म कहते हो और अभी सत्वत्र भी तात्विक हो गया अप्रतिधान। अतात्विक यदि कहेंगे विभाग अतात्विक है तो सत्व में तय भी जाएगा। अतात्विक सर्प है तो उसमें विषय है क्या? अतात्विक यदि विभाग है तो सत्व में तय विषय की सही है। अतात्विक त्रिविधत्व अगतम है, त्रिविधत्व फिर कहाँ रहेगा? यदि विभाग अतात्विक हो गया इति नवास्य ब्रह्मातिरिक्तम अतात्विकम इति वदतु विभागातात्विकत्व शिष्टत्वा। सिद्धांत ब्रह्म से भिन्न वो अतात्विक मानता है, हैं? अतात्विक मानता है ब्रह्म भिन्नम अतात्विक ब्रह्मण ब्रह्मातिरिक्तम अतात्विकम इति वदत कस्य सिद्धांतिन ब्रह्मातिरिक्तम अतात्विकम ऐसी जो कहता है सिद्धांति, वो सिद्धांत विभाग को तात्विक मानेगा अतात्विक मानेगा? अतात्विक विभाग तात्विक इष्ट विभाग अतात्विक सिद्धांत मानेगा? ब्रह्म से भिन्न सब अतात्विक है तो विभाग भी अतात्विक है। यदि विभाग अतात्विक हो गया तो तात्विक त्रैविध्य व्यवहार नहीं हुआ, सत्ता त्रैविध्य तात्विक हुआ न तरी तात्विक त्रैविध्य हानि। तात्विक त्रिविध्यत्व सत्ता में तो नहीं रहा, सत्ता में तात्विक त्रिविधत्व रहेगा? त्रिविधत्व नहीं रहा। इतने न को ही त्रैविध्य से तात्विकत्व प्रवृत्ति, सिद्धांत कहता है ये सत्ता में त्रैविधत्व त्रैविध्यम त्रैविध्यम क्या होता त्रिविधत्व, सत्ता में जो त्रिविधत्व है वो तात्विक मानते हैं क्या सिद्धांत? उसमें तात्विकत्व कहता है सत्ता त्रैविध्य से तात्विकत्व कोई प्रवृत्ति कौन कहता है? त्रैविध्य में तात्विकत्व तो त्रैविध्यम एक धर्म है, सत्ता त्रिविधम सत्वम त्रिविधम उसमें रहेगा त्रिविधत्वम, विभाग में रहेगा त्रिविधत्वम। वो त्रिविधत्व में तात्विकत्व सिद्धांत कहता है कोई तात्विकत्व भी थी किंतु व्यावहारिकत्व है वह व्यावहारिकत्व कितमें त्रैविध्य में सत्ता त्रिविध जो है व्यावहारिक त्रिविध है कारणार्थिक नहीं है। न तो तात्विक से ब्रह्मण अतात्विक सूत्रृपया बाधाधिगम से विवाह से प्रथम अतात्विकत्व वाच्य ब्रह्म तात्विक है और सूत्र रूपय अतात्विक ब्रह्म सूत्र रूपयाद भिन्नम नवा ब्रह्म सूत्र रूपयाद भिन्नम सूत्र रूपय ब्रह्म है क्या? ब्रह्म सूत्र रूप से भिन्न है तो जैसे नेदम रजतम नेदम रजत बाद ज्ञान होता है, इदम रजत ब्रह्म ज्ञान हुआ बाद ज्ञान हुआ हो गया नेदम रजतम। इसी प्रकार ब्रह्म सुप्तिरूपम न ब्रह्म सुप्तिरूपम न बाद ज्ञान से किसका बाद होगा? सुप्तिरूप का ब्रह्म का बाद होगा नहीं, बाद अधिगम्य से बाद ज्ञान से तो ब्रह्म का अधिगम्य होगा। नेदम इदम रजतम न रजत का बाद हुआ इदम तो बाद नहीं होता है। इस प्रकार ब्रह्म सुप्तिरूपम न तो बाद से अधिगम्य होगा विभाग बाधा बाधा अधिगम्य से विभाग से तो क्या हुआ? एक हो गया ब्रह्म तात्विक है सूत्र रूप से भिन्न हुआ बाद ज्ञान से क्या निश्चय हुआ? ब्रह्म सूत्र रूप में न अतात्विक न प्रातिभाषिक न तो फिर बाद ज्ञान से एक हो गया पारमार्थिक ब्रह्म और एक हो गया प्रातिभाषिक अतात्विक हो जाएगा। तो विभाग से प्रथम अतात्विक तो विभाग तो बाद के द्वारा निश्चय होता है सुप्त रूप से भिन्न है ब्रह्म, सुप्त रूप का भेद ब्रह्म माया तो ब्रह्म बिना यदि सिद्ध हो गया तो विभाग तो तात्विक हो जाएगा, तात्विक कैसे होगा? इतना वाच्यम बाद बुद्धत्वम न तात्विक प्रयोजकम, तात्विक होने के लिए बाद न बुद्धत्व तात्विकत्व, बाद ज्ञान का विषय जितने होते सो तात्विक, ये बात नहीं। तात्विक कौन होता है? जो अबाध्य बाद ज्ञान से तो नेदम रजतम इदम रजतम न रजत भी बाद ज्ञान का विषय हुआ निषिद्धत्व है न, इदम होगा बाद ज्ञान का विषय होता है। जो अबाध्य होगा वही तात्विक होगा, बाद ज्ञान का विषय होने मात्र से नहीं। अबाध्य कौन होगा? ब्रह्म अबाध्य होगा है? ब्रह्म अबाध्य तत्व न ब्रह्मातिरिक्त वृत्ति तत्किम ब्रह्म अबाध्यत्व, अबाध्यत्व ब्रह्मातिरिक्त वृत्ति न, अबाध्यत्व ब्रह्म अतिरिक्त में रहेगा नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? नेह नाना इत्यादि न बाधा नेह नानाति किंचन, यह कहा था ब्रह्मणी, ब्रह्म में नाना है ही नहीं, सब का निषेध कर दिया। ब्रह्म से भिन्न कोई अबाध्य रहेगा? ब्रह्म से भिन्न सब का बाध हो जाता है श्रुति के द्वारा, नेह नानाति किंचन, यह ब्रह्म में नाना है ही नहीं, निषेध किसका होगा? ब्रह्म अतिरिक्त सब का सब बाध्य है। न जब त्रिविद सत्वांगीकारे ब्रह्मी वस्तु समत विरुद्ध, तीन प्रकार यदि सत्व मानेंगे तो फिर कैसे कहते ब्रह्म ही वसत, ब्रह्म भी सत हुआ, प्रपंच भी सत हुआ, रज सर्व भी सत हुआ, ब्रह्म ही वसत कैसे? तीन प्रकार सत्व मानते हो, सत तीन हो गया तो ब्रह्म ही सत कैसे हुआ? सत्व त्रैविध्यम व्यावहारिक वस्तु में सत्व रहेगा या नहीं? प्रातिभाषिक सर्प में सत्व रहेगा तो सत कितने प्रकार हुआ? तीन प्रकार, तो ब्रह्म एवं सत कैसे होगा? समत विरुद्ध सिद्धांत कहता है ब्रह्म एवं सत जो कहते हैं उसका अभिप्राय क्या है? पारमार्थिक सत, ब्रह्म ही सत का तो ब्रह्म एवं पारमार्थिक सत व्यवहारिक भी है प्रातिभाषिक भी है किंतु ब्रह्म पारमार्थिक है, तो इसलिए ब्रह्म एवं सत में जो सत शब्द परमार्थ सत ब्रह्म एवं पर ब्रह्म एवं सत्य का क्या अर्थ? पारमार्थिक सत ब्रह्म एव, तो ब्रह्म ही पारमार्थिक सती अर्थ है। एतन विश्व मिथ्यात्व ब्रह्म निर्विशेषत्वादि एवं विकल्प दूषणम इत्यर्थम, जिस प्रकार विभाग तात्विक है अतात्विक है कुछ करके न्यायमूर्तिका ने दोष दिया है, विभाग को तात्विक मानेंगे तो क्या दोष है? अपसिद्धांत, अतात्विक मानेंगे तो विभाग त्रैविध्य नहीं रहेगा। ठीक ही विश्व में जो मिथ्यात्व है प्रपंच में मिथ्यात्व है वो तात्विक है अतात्विक है? तात्विक मिथ्यात्व मान लिया तो अपसिद्धांत है अद्वैता है, अतात्विक मिथ्यात्व कहेंगे तो विश्व सत्य हो जाए। विश्व में मिथ्यात्व वास्तव नहीं है तो क्या होगा? विश्व सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्म में निर्विशेषत्व, निर्विशेषत्व ब्रह्म में तात्विक है या नहीं? तात्विक मानेंगे तो अपसिद्ध, अतात्विक मानेंगे तो ब्रह्म सविशेष हो जाए। ब्रह्म में जो निर्विशेषत्व कल्पित है, अतात्विक क्या क्या कल्पित आरोपित, निर्विशेषत्व आरोपित हो जाएगा तो ब्रह्म निर्विशेष हो जाएगा। जिसमें आरोपित है जल वो सजल होता है क्या? निर्विशेषत्व यदि आरोपित होगा तो ब्रह्म निर्विशेष नहीं होगा, सविशेष हो जाए। ये दूषण इस प्रकार अपार्थ कर दिया, मिथ्यात्व निर्विशेषत्व आदि सब जितने सब अतात्विक ही है, तात्विक नहीं। अतात्विक होने से अद्वैत हानि ये बात नहीं, अद्वैत तात्विक एक ही है ब्रह्म, और बाकी जो विश्व है निर्विशेषत्व आदि व्यावहारिक है, व्यावहारिक होने के रहने पर भी बाध्य है, नेह नानाति के द्वारा बाध्य होता है। बाध्य होने से अबाध्य एक है बाकी सब बाध्य है। हमारा मत क्या है? अद्वैत क्या है? अबाध्य तात्विक अब्रह्म है और अतात्विक अनेक हो तो कोई आपत्ति नहीं, अतात्विक है। ओम शान्नो।